krisiari zuzenean lotuta da gobernantzaren gaia. Gobernantza arraiten dugularik, konkretuki da zuzendaritza, nola nahi dugun antolatu zuzendaritza, nola dugun antolatu nahi dugun administrazio kontseilua, eta batez ere bakoitzak zein kompetentzia ukanen ditu botere bakoitzak, eta bien artean nola uztartuko den urrengo urteetan energia eta INR-en botere maila ezberdinak, ez da? Eta bukatzeko noski lantalde berriak soldaten kontua landuko du. Hor behar dugu landu soldatak, gaur egun izugarrizko diferentzia dago INR eta energiaren artean, soldaten kontua, beraz hor badago lan handi bat egiteko, eta hor ere denok dakigu izan zela krisi garaian, izan zela gaietariko bat.